أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم الله تعالى يا ذاتنا عظمتنا يجلينا بيكلينا kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi razı olacağı şekilde arşının ağırlığınca hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak bütün müminlere de Allah-u Teala salat ve selam eylesin. En sonki tefsir dersimizde zaten biliyorsunuz kardeşler, Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kıssasını ne yapmıştı? Rabbimiz Tebareke ve Teala bize aktarmıştı. Bugün Allah nasip ederse Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kıssasına giriş yapan ayetten devam edeceğiz. Eğer o şekilde tamamlayabilirsek 68. ayete kadar işleyeceğiz. Eğer vaktimiz yeter de bu şekilde eğer Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kıssasını bitirecek olursak ondan sonra zaten Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kıssası ve yine peygamberlerine kulak vermeyen, peygamberlerin öğretilerinden yüz çeviren, Allah'ın üzerlerindeki hüccetine hakkı ile değer vermeyen insanların helak oluşları süreciyle Allah-u Teala'nın öğüt alanlar için aktarmış olduğu bu olayları ne yapacağız? İnşallah işleyeceğiz. Evet, en son kaldığımız yer dediğimiz gibi Allah-u Teala'nın Ad kavmini helak etmiş olmasıydı. Ve 61. ayetinde Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kıssasına geçerek diyor ki وَاِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا Biz de Semud kavmine ne yaptık? Kardeşleri Salih'i gönderdik. Yani onların içerisinden olan, onların kardeş bildiği, onların içerisinde hem soy hem sop olarak ve özellikle değerli, faziletli olarak bilinen kesimin içerisinden, kendi içlerinden onlara ne yaptık? Salih Aleyhisselam'ı gönderdik. Ki Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kendileri için gönderilmiş olduğu toplumun Ad kavmi hakkında bilgileri çok yüksek. Yani Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavmi Ad'a ne olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin onları nasıl helak ettiğini çok iyi bilen ve aktarıla da detaylı bir şekilde haklarında bilgi sahibi olan bir toplum. Ama gelin görün ki işte şeytani vesveseler ya da dünyalık hevesler ya da adını ne koyarsanız koyun. Sonuçta peygamberin öğretisinden uzaklaşmış, yine fitne ve fesat almış başını gitmiş. Semud kavminin bilinen en belirgin özelliği binalar hususunda gerçekten çok yetkili olmalı. Ki özellikle Firavun ve Firavun'un yaşamış olduğu dönem içinde Allah-u Teala hani o ifadeyi kullanıyor ya, azgınlaşmış evtat sahibi olan, yani yüksek yüksek direkler sahibi olan. Ki Semud kavmi de öyle bir sanat geliştirmiş, dünyaya adeta körüklemesine dalacak şekilde meyletmiş ve dağlardan adeta böyle oyma sanatıyla beraber evler edinen, saraylar edinen böyle ileriye gitmiş bir toplum. Ama gelin görün ki her ilerleme eğer ki Allah'a iman ile bağlantılı olmayınca ne yapıyor? Fesadın kapısını açıyor. Bugün de görüyorsunuz. Yani Allah'a iman etmemiş, Allah'a karşı sorumluluğunu tanımamış ve Allah'ın karşısında hesaba durmayacağını bilen insanların eline imkanı verin, onların ne yaptığını, azgınlaştıklarını ve o imkanlarını insanları ezebilmek için kullandıklarını görüyorsunuz. Bugün de teknoloji almış başını gidiyor ve teknolojinin sahibi olan insanlar, teknolojide ileri giden ülkelere bakın, sömürüde en çok ileri giden, fitnede en çok ileri giden ve yeryüzünde fesat çıkarmada en çok ileri gidendir. Ki bu da alemlerin Rabbinin gazabını çeken ve yarattıkları kulları içerisinde egemenliği elinde bulundurduğunu iddia ederek zalimleşen, tağutlaşan, tuğyana düşen hiçbir kul ne yapmaz? Allah Azze ve Celle zaten sevmez. Ve ne diyordu Fecr suresinde Allahu Teala? İnne rabbeke lebil mirsat. Yani senin Rabbin onlara bir zaman tanıdıysa, senin Rabbin onları hemen yerin dibine geçirmediyse, senin Rabbin onlara azap kamçısını hemen üzerlerine indirmediyse, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Allah'ı sakın zalimlerin yaptıklarından ney? Habersiz zannetme. Onların gözlerinin dehşetle belireceği bir güne ne yapıyor? Onları erteliyor. Ki vakti geldiği zaman da ne yapacaktır? Bunu yapacaktır. O yüzden diyordu ya hani Allah-u Teala Fecr suresinde, اَلَمْ تَرَى sana ne yap? Sen görmedin mi? كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ Ad kavmine Rabbinin ne yaptığını sen görmedin mi? اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ Ki İrem şehri zaten malum biliyorsunuz tarihin içerisinde. Ne diyor Allah-u Teala? Onların özelliği neydi? اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ Yani Allah'ın yaratmış olduğu beldelerde fesat çıkartanlar, azgınlaşanlar, tağutlaşanlar, tagav, tuğyana düşenler, hadlerini aşanlar. Yine hakeza Semud kavmi de, yine Firavun, zil evtad, işte yüksek yüksek direk sahibi olanlar Firavun ve Semud kavmi. Ne yaptı Rabbin onlara? Fesabbe aleyhim rabbuke sevta azab. Senin Rabbin onların üzerine azap kamçısını indiriverdi. Siz Allah'ın yarattığı yeryüzünde bu şekilde azgınlaşırsınız öyle mi? Siz Allah'ın yarattığı yeryüzünde belki Allah Azze ve Celle'nin size tanımış olduğu bir dönem içerisinde hüküm sürmüş olabilirsiniz. Ama zannetmeyin ki zulüm devam edecektir. Hani bir ayet ne diyor Allah-u Teala? İman edenlere çalışın, gayret edin. Allah onları hem sizin elinizde hem de katından takdirle ne yapsın? Azaplandırsın diyordu. İşte burada Semud kavminin bu belirgin özelliğiyle beraber dediğimiz gibi dünyevileşmek, dağlardan saraylar oymak ve sanat hususunda ileriye gitmekle beraber azgınlaşmış bir toplum. Günaha dalmış bir toplum. Hep güçlülerin zayıfları ezdiği bir toplum. Sırtı kalın olanın ya da maddi gücü yerinde olanın her yerde söz hakkının bulunduğu bir toplum. Belki bugünün toplumu işte. Çünkü dengeyi kaçırmış olan toplumlarda ne? Cahilliği denge her zaman İslam'ın dengesini kaçırmış olan toplumlarda kendisini gösterecek. Ve bu topluma Allah-u Teala Hazreti Salih Aleyhisselam'ı ne yapıyor? Hazreti Salih Aleyhisselam'ı peygamber olarak ve kurtarıcı olarak, müjdeleyici olarak, korkutucu olarak tekrar kendinize çekir düzen verin. Sakın hayatın akışı içerisinde şeytanın vesveseleriyle ya da bilumun diğer etkenlerle adını ne koyarsanız koyun çoğaltabilirsiniz. Neden yaratıldığınızı unutmayın anlamında gönderiyor. Ve Hazreti Salih Aleyhisselam diğer peygamberler gibi ne diyor? Ya kavmi, ey benim kavmim. U'budullaha, Allah'a kulluk edin. Ki Hud suresinin ilk şu ana kadar işlemiş olduğumuz ayetlerindeki peygamberlerin hepsinin hitabı neydi? Buydu. U'budullah, Allah'a kulluk edin. Çünkü her peygamberin zaten gönderiliş amacı bu. Öyle diyordu ya arınların Rabbi ve ma ersenna min qablike min rasulin. Ey peygamber, biz senden önce ne zaman bir elçi gönderdiysek illa nuhi ileyhi. Biz hepsine istisnası şunu vahyettik. Yani onlar şu vahyi, şu amacı taşıdılar. Ne o? Ennehu la ilahe illa ene fa'budun. Allah'tan başka ilah yoktur. Bana kulluk edeceksiniz emrini taşıttık peygamberlere. Yani kulluğunuzu bilin, yaratılmışlığınızın amacından sapmayın. Ve Hazreti Salih Aleyhisselam diyor ki onlara, مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ Allah'tan başka sizin bir ilahınız yoktur. Allah'tan başka aramış olduğunuz her ilah, sizin cehennemdeki mertebenizi yüceltecek bir felaket merdiveninden başka bir şey değil. Ki onlar size ilahlık da yapamazlar. Yani sizin gibi muhtaç olanlar, sizin gibi yaratılmış olanlar, ki siz insan olarak, yani yaratılmışların en üst seviyesindesiniz ve kendiniz gibi insanlara nasıl tamahkarlık tutabilir ve onlara nasıl ilahlık sıfatlarını verebilirsiniz? Böyle bir cürmü nasıl işleyebilirsiniz? Allah Azze ve Celle dururken onun o güzel ve yüce, mükemmel olan sıfatları nasıl başkasına verebilirsiniz? Ondan başka ilahınız yok. Dolayısıyla onu ilah edinin ve ondan başka ne varsa hepsini la diyerek reddedin. Ki huve enşa'ekum minel ardi ve sta'merakum fiha. Sizin, benim sizi kendisine ilah olarak çağırmış olduğum, zaten bu Rabbiniz, sizi ne yapan? Sizi topraktan yaratan O'dur. Sizi yoktan var eden O. Her şeyinizle. Sizi şekillendiren O. Size göz veren O. Her şeyiyle sizin tek Rabbiniz, tek yaratıcınız O. Ve aynı zamanda size hayatın içerisinde bir ömür veren, belirli bir zamanı size tanıyan O. Yani gelişiniz O'ndan, dönüşünüz de ona bağlı. Dönüşünüz de ona bağlı. Yani bu gidişatınızı değiştirmek gibi bir imkanınız da yok. O Allah'tan başka yalvarıp çağırdıklarınızın hepsini bir araya toplasanız hayatınızı bir saniye uzatmaya güç yetiremeyecek kadar acizlik içerisinde perişan kalırlar. Öyleyse neden bunlara bel bağlıyorsunuz? Ki Allah'a döneceksiniz. Ve Hazreti Salih Aleyhisselam hemen Hud suresinin en başında işlemiştik. Hakeza Hud Aleyhisselam'da da Nuh Aleyhisselam'da da işlemiştik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi olarak da işlemiştik. Ne diyor Hazreti Salih Aleyhisselam? Festağfiruhu, Rabbinize istiğfar edin, mağfiret dileyin. Thumme tuvu ileyhi. Sonra ne yapın? Ona tövbe edin. Yine burada istiğfar ve tövbe sıralaması var. Bunu zaten yine işlemiştik. O yüzden tekrar burada istiğfar ve tövbe sıralamasını tekrar etmeye gerek yok. Yine Hazreti Salih'in çağırmış olduğu şey, mağfiret dileyin ve Rabbinize tövbe edin. İnne Rabbi, şüphesiz ki Rabbim, tövbe edenlere, kendisine karşı mağfiret dileyenlere, günahları ne olursa olsun, o yüce yaratıcılığı sıfatının tecellisi olarak ne yapar? Onlara icabet eder. Allah şüphesiz ki yakın olandır ve kendisine dua edenlerin duasına icabet edendir. Salih Aleyhisselam'ın bu kadar saf, bu kadar temiz, bu kadar nasihatvari, bu kadar çıkarsız, bu kadar hiçbir kaydı olmayan net Allah'a çağrısına karşı ne dediler onlar? Dediler ki, o terbiyesizler, o Allah'ın kendine göndermiş olduğu göz nuru olan peygamberlerden bir tanesi olan Salih Aleyhisselam'a sanki Hazreti Salih bunu yapınca dengeyi kaçırmış gibi. Sanki Hazreti Salih bunu yapınca yoldan çıkmış gibi. Sanki Hazreti Salih bunu yapınca dünyada yaşayan birisi değil de uzaylı birisiymiş gibi. Çok farklı bir şey söylüyormuş gibi. Artık hiç kendisine ümit beslenemeyecek birisiymiş gibi. Ya da tabiri caizse haşa 4-9 konuşan birisiymiş gibi kalktı dediler ki ya Salih, ey Salih, قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوْوَنْ قَبْلَ هَذَا. Biz bundan önce sana karşı senin adına çok ümit var idik. Sana çok ümit bağlıyorduk. Senin için çok ümitler besliyorduk. Yani seni bizim başımıza tac etmek, bizim önde gelenimiz olmak, bizim güzide en önde, en üst koltukta oturmaya aday gördüğümüz ve kendisi adına çok ümitler beslediğimiz bir kimseydin. Ama sen bu davayı üstlenince uymadı. Niye? Çünkü değerler farklı. Dedi ki değerler farklı. Yani insanlar kalabalığa değer verirler. Allah-u Teala doğru tek de olsa bir kişiye değer verir. Ve Maide suresi 100. ayetinde geçtiği gibi la yestevi, temiz olmaz. Ney? Pis ile temiz olan bir olmaz. Pisle temizi karşılaştıramazsın diyor Allah-u Teala. وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَب۪يسِ Pisliğin fazlalığı seni cazip kılacak, sana hoş gözükecek olsa bile pis ile temiz bir olmaz diyor Allah-u Teala. Kalabalığa gerçekten ümit besleyenler gitsinler çöplüğe. Çöplükten daha kalabalık ve karmaşık olan yer yoktur. Ama alemlerin Rabbi bir litre süt, bir litre süt, bin litre, çok affınıza sığınıyorum, İdrar ile iştigal edenler için belki kalabalık adına bir şey ifade edebilir ama bir litre sütle bin litre idrarı biri tutamazsınız. Allah-u Teala bir litre değerli olan şey ile bin litresi bir olmaz diyor. Temiz de pis bir olmaz. O yüzden Hazreti Salih'in çağırdığı dava onların ölçülerine ters. Çünkü adamlarda makam, şan, şöhret ne yapıyor? Para ediyor. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın çağırdığı davada hiç alakası yok. Ne para edecek? Tam tersine kendileriyle oturmaya dahi tenezzül etmeyecekler güya haşa. İnsanlarla aynı seviyeye düşmüş olacaklar. Hazreti Salih Aleyhisselam onlara bir şey davet ediyor ki onların diğer ölçülerine ters. Onlar dediğimiz gibi sırtı kalın olanlara değer veriyorlar. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın davasında böyle bir şey yok. Onlar zengin olanlara değer veriyorlar. Onlarda öyle bir şey yok. Onlar nefsi dürtülere ihtiyaç ya da nefsi dürtülerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek her türlü kapıyı aralarken Hazreti Salih Aleyhisselam onları iffete çağırıyor. Hazreti Lut'ta da göreceğiz. Allah nasip ederse sırası gelince. Hazreti Lut'u açık olarak söyleyecekler. Ehricu aile Lut'un diyecekler. Ya şu Lut'un ailesini, mailesini bunlar çıkarın de diyecekler topraklarından. Niye? İnnehum unasun yetetahharun. Ya bunlar temizlenmek istiyormuşlar diyecekler resmen. Öyle ya. Eğer 100 kişinin faiz yediği ve faizle iş yaptığı bir yerde siz faizsizlik adına gerekirse aç kalmayı eğer tanımlıyorsanız insanlar oturmayın onda diyecek. O ne konuştuğunu bilmiyor. Hayatın gerçeklerinden haberi yok diye sizi sevmeyecekler. Yani falancaların kızını alma. Ne kadar malı, mülkü, arkası kalın da olsa hayırsızdır dediğin zaman onlar mala, mülke, arkaya ya da sırtına değer verdikleri için ya o ne konuştuğunu bilmiyor, siz gidin diyecekler. Ya da falancaya oğul verme. Aynı şeyi diyecekler. Siz saf ve temiz bakış açısıyla baktığınız müddetçe bilinçleri, düşünceleri ve hayatları pislenmiş olan insanlar sizi ne yapacaklar? Adeta işte böyle kendini bilmez, acayip acayip değerler peşinde koşan insanlar olarak algılayacaklar. Tabii ki sizi takdir etmeyecekler. Çünkü sizi buna iten şey imanınızdır. Onlar sizin imanınızın farkında değiller. Onlar sizin imanınızın farkında değiller. Ve Hazreti Salih Aleyhisselam'a da böyle diyorlar. Biz sana çok ümit beslemiştik ey Salih. Gerçekten mercuven, yani bizim hatta gıpta edeceğimiz bir kimseydin sen. Ne ümitler besliyorduk. Başımıza geçebilirsin diyorduk. Sözün dinleniyordu. Ama sen perişan ettin. Yani öyle bir perişan ettin ki seninle oturmaya bile artık biz yokuz. Aynı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a olan şey. 40 sene kendisine Muhammedül Emin ismini verenler kendisine düşmanlıkta en ileriye gidenler. Öyle değil mi? Ona Muhammedül Emin'i ismini verenler o la ilahe illallah ifadesiyle geldiği zaman Arabistan'ın en istenmeyen şahsı, teröristi, işte çocukla babasının arasını ayıran, işte fitne çıkartan bir kimse olarak nitelemeye başladılar. Neydi bunların derdi neydi? Ve Hazreti Salih'in derdi neydi? Yani öyle bir imkanı olduğu zaman birçok insanı görürsünüz. Eğer Hazreti Salih Aleyhisselam'ın bir önceki konumunda ise birçoğu o konumu terk edemez. Hocalardan görürsünüz. Adam Allah'ın indirmiş olduğu ayeti haykırsın ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini haykırsın, evet bu böyledir desin, çok iyi biliyor ki bir ikinci cuma namazına kalmayacak. Çünkü o insanlar kaybolacaklar. Hocam hocam diye kendisine hizmet eden, hocam hocam deyip karşısında el pençe duran, hocam hocam deyip her türlü ihtimamı kendisine gösteren insanlar bir haftanın içerisinde kendisini harcayacaklar. İstenmeyen hoca ilan edecekler onu. O yüzden yapamaz mı? Yapamaz. Çünkü insanlardan almış olduğu o rağbet onu kandırır. Eğer Allah'ın kendisine vereceği değeri hakkıyla gerçekten yakınlaşmış değilse, bunu bilinç altına yerleştirmiş değilse bunu yapamaz. Böyle bir şey demez. Birçok insanı bu yüzden görürsünüz. Birçok zengin insan görürsünüz. Öyle zenginleşmiştir ki azgın zengin arkadaşları, azgın zengin oturup kalktığı insanlar vardır. Ve o insanların içerisinde eğer hakikati görmüş ise hakikate tabi olamaz. Niye? Çünkü hakikate tabi olunca önceki ortaklarıyla oturup kalkamayacak. Şirketler kurduğu insanlarla artık işbirliği içerisine giremeyecek. Önceden iyiydi. Çoluk çocuk kadınıyla beraber gidip içiyordular, yiyordular, geziyordular. İçsin veya içmesin onların içkili masalarına oturuyordular. Onlarla beraber bir oturup sabahtan akşama kadar hayvanlar gibi alınlarını secdeye koymadan yiyip içip eğleniyordular. Ama iman edip de bunları artık kendisi adına, temizlik adına, temiz kalma adına, iffet adına, Allah'ın istemiş olduğu güzide bir güzelliği yakalama adına bunlara dikkat ettiği zaman ortaklarıyla arası açılacak. İster istemez açılacak. O yüzden kabullenemiyor. Beyni kabulleniyor, içi yemiyor. Yani iman oraya kadar ne yapmıyor? Kan pompalamıyor. Kan pompalamıyor. Birçok insanı görüyorsunuz. Belki daha akrabaları içerisinde. Ya akrabasını bırakın, ailesinin içerisindeki alacağı tepkiden dolayı imanını hakim kılamadığını görüyorsunuz. Birçok insan görüyorsunuz. Sadece iş ortamındaki tepkiden dolayı böyle fışkırdığını, imanını haykırdığını göremezsiniz. Birçok insanın çevreden, diğerlerinden. Çünkü eğer insanın imanı gerçekten kuvvetli değilse ve Allah'ın istemiş olduğu kişiliği gerçekleştirme adına bir gayreti yoksa sosyal çevre onu eritir, yutar bitirir. Sosyal çevreye karşı dayanamaz. Dayanamaz. Yani Kur'an'ın saf gözüyle baksak, Kur'an'ın tertemiz gözlüğüyle baksak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o saf ve net bakışıyla baksak, belki de biz ki Allah'a hamdolsun Rabbimizin tevhidini nasip etmiş olduğu kulların içerisinde farklı olduğumuzu ve şirkten uzak olduğumuzu bilen bir insanlar olarak belki bizde bile şu çevrenin ne kadar pisliği var, ne kadar sabunla yıkamaya ihtiyacımız var, ne kadar tövbeye ihtiyacımız var anca göreceğiz. Çünkü içinde yaşadığımız toplum böyle. Bu toplumun arkadaşa bakış açısından tutun, çevreye bakış açısından, işe bakış açısından, aile yapısına bakış açısından nice hususlarda bize pisliği bulaşmış. Çok kuvvetli ve gerçekten köklü bir iman olmazsa bunları atamayız. O zaman böyle bir cahilliğe pisliğin içerisinde de İslam'ın bir gelecekten bahsedemeyiz. Oturduğumuz yerde sayarız. Öyle değil mi? Çünkü bahçeye verimli bir sebzeyi veya meyveyi ekmiş olmanız ondan verim alacağınızı göstermiyor. Onu daha ne yapmanız lazım? Çapalayacaksınız. Onu sağdan soldan onun verimini alabilecek olan otları ne yapacaksınız? Verimsiz otları onları kazıyacaksınız. Onları süpüreceksiniz. Dikenlerin ya da o boş, gereksiz, hiçbir işe yaramayan otların patatesinizin bile dibinde çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz. Onları çapayla kazıyacaksınız, alacaksınız. Hele böyle cahiliye pisliğin içerisindeyse tabii ki çapalanacaksınız. İmanınız adına birçok hasletinizi çapalıya tertemiz kılacaksınız. Ve onların etkisinden kurtulacaksınız. Hazreti Salih onların içerisinde böyle bir seviyedeyken, böyle bir davaya sahip çıkınca Hazreti Salih'i böyle suçladılar. Ya biz sana ne ümitler beslemiştik, boş çıktı. Hazreti Salih'in derdine bak. Onların derdine bak. Anlamıyorlar ki. Anlasalar zaten iman ederler. Dediler ki biz bundan önce gerçekten sana çok ümitler besliyorduk. Yani senin adına gerçekten çok iyi bir gelecek bir seziyorduk ey Salih. اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا İşte zurnanın çok affınıza sığınıyorum. Hani ifade zurnanın işte öttüğü yer burası. Kilitlendikleri yer burası. Ey Salih sen bizim babalarımızın kulluk ede geldiği hayat tarzına karşı çıkıp da bizi ondan nehi mi yapıyorsun? Bizi ondan mı yasaklıyorsun? Sen bizim babalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan ayırmaya çalışıyorsun. Bu olacak şey mi? Yani bizim babalarımız hep yanlış yolda mıydı? Kur'an'ın içerisinde babalar yolu cahiliyenin en büyük putlarından bir tanesidir. Babalar yolu. Cahiliyenin putlarına, kişinin gerçekten hakikate teslim olmasına engel olan en büyük putlardan bir tanesi babalar putudur. Biz babalarımızı bu yol üzere bulduk. Ben babamı böyle yaparken gördüm. Biz insanlarımızı böyle yaparken gördük. Bu kadar insan yanlış biliyor. Sen mi doğru biliyorsun? Hele bir de peygamberlerin çektiğini düşünün. Ki biz yalnız da değiliz, Allah'a hamdü senalar olsun. En azından örnekleri gösterebiliyoruz. Yığınlarca. Yığınlarca örnek gösterebiliyoruz. Ya biz babalarımızdan, biz insanlarımızdan böyle bir şey görmedik diyenlere gel arkadaş gösterelim. Bak başta bir peygamber diyorsun. Bak böyle yapmış diyorsun. Başta Allah'ın kitabı bak ayette böyle geçiyor diyorsun. Başka sahabe böyle yapmış diye biliyoruz. Başka tabi'un etba'u tabi'in böyle yapmış. Falanca alimler bak böyle söylemiş diye. Bütün bunları arka arkaya getirdiğimiz halde bu putla karşı karşıyayız. E peygamberler onlar neyi gösterecekler? Onlar hem de müminlerin ilki. Müminlerin ilki. Ve Hazreti Salih'e de bunu söylediler. Sen bizim babalarımızın kulluk edeye geldiği şeyleri bize yasaklıyorsun. Biz Allah'a bu putlar aracılığıyla ulaşabileceğini biz öğrendik. Biz onlardan böyle gördük. Biz böyle şeyler çağırdık. Babalarımızdan biz böyle şey duymadık. Sen ne yapıyorsun ey Salih? Neredeydin? Nereye geldin dediler. Dediler ki ve innena lefi şekkin mimma ted'una ileyhi murib. Biz senin kendisine çağırmış olduğun davaya karşı çok ciddi bir şüphe içerisindeyiz ey Salih. Şüphedeyiz. Buradaki şüphe red şüphesi, kabul şüphesi değil. Red şüphesi. Çünkü red şüphesinin arkası gelmez. Red şüphesinin arkası gelmez. Ama kabul şüphesi zaten harekete geçirir. Nasıl diyeyim? Şu şekilde. Mesela şu anda sizin hiç bilmediğiniz bir şeyi ben size aktarayım. İçinizden kimisini bakayım, bir bakalım derler. Adam bir bakalım derken aslında seni kabul etmiyorum diyemediğini o anda işte öyle geçiştirdiğini açıkça görürsün yüzünden. Niye? Çünkü doğruyu arayan bir kimse gerçekten mi? Nasıl? Ya da bunu nereden araştırabilirim diye bir gayret içerisine girer. Zira bu Hazreti Salih Aleyhisselam'ın karşısındaki topluluğun azgınlığının zaten sebebi de ne? Sebebi de bu şüphenin red olmuş olması. Ve ne yapıyorlar bunlar? O şüphelerini gerçekten yani araştırmaya bağlantılı olarak ortaya koydukları bir şüphe olarak zikretmiyorlar. Zira Araf suresinde zaten ne yapmıştık kardeşler? Biz bunu işlemiştik. Hazreti Salih Aleyhisselam onları yine Allah'ın kulluğuna çağırmış ve beyine ile geldiğini ifade etmiş ve Allah-u Teala ona ne yapmıştı? Dişi bir deveyi mucize olarak göstermişti. Ve onlar Hazreti Salih'in kavmine dönmüşlerdi ki kendi işlerindekileri ona iman edenlere siz dediler Salih'in getirdiğine gerçekten inanıyor musunuz? Bakın o şüphe, Hazreti Salih'e şüphe içerisindeyiz diyenler öbür tarafta ne yapıyorlar? قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ 75. ayet Arap suresinin o Salih Aleyhisselam kavminin önde gelenleri, o toplumu yönlendiren aydınları, zalimleri, yöneticileri, el iki kalem tutanları, toplumun kendilerine kravatlarından dolayı değer verip aslında ciğeri beş para etmez olanları var ya, onlar o zayıf kılınmış olanlara hem de Hazreti Salih'e iman ettiği halde zayıf, mustazaf olan, gücü yetmeyen, insanların kendisine değer vermeyeceği seviyede olanlara dediler ki, siz dediler Salih'in söylediğine, gerçekten Rabbinden getirdiğine ve Salih'e inanıyor musunuz? اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ Siz Salih'in Rabbinin katından gönderilmiş bir peygamber olduğunu mu söylüyorsunuz? قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ Dediler ki biz onun kendisiyle gönderildiği ne varsa hepsine iman ettik. Hepsine. Bunun üzerine dediler ki قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا O istikbar, müstekbirleşen zalimler dediler ki اِنَّا biz de بِالَّذ۪ي اَمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Sizin iman ettiğiniz ne varsa hepsini inkar ediyoruz. Onlar Hazreti Salih'i kabullenmek istemediler. Ve burada dediğimiz gibi kardeşler Hazreti Salih Aleyhisselam'ın davasını bu şekilde reddettiler. Hazreti Salih Aleyhisselam onlara dedi ki ya kavmi ey benim toplumum eraytum in kuntu ala beyyinetin min Rabbi düşünün biraz ya ben gerçekten Rabbimin üzerinden Rabbimin beni kendisi üzerinde kıldığı apaçık bir delil üzerineysem sizi yaratan Allah'ım gerçekten benim hakkımda kat'i bir delili varsa, ben doğru yoldaysam nereye gideceğinizi hiç düşünmüyor musunuz? Ya bir parça sorgulayın, aklınızı kullanın. Bir parça aklınızı kullanın. Ben gerçekten Allah'ın apaçık bir beyinesi üzerine isem ve atani minhu rahmeten ve Allah bana katından bir rahmet vermiş ise, ki rahmetin en büyüğü ne? İşte ilimdir. Peygamberler ilmin öncüleridirler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam öyle diyordu babasına. Ey babacığım, sana gelmeyen ilim bana geldi. Öyleyse bana tabi ol. Ve Allahu Teala ne diyordu Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman için? Biz onlara ilim verdik. Biz onlara ilim verdik ve onları diğer insanların içerisinden seçtik, faziletli kıldık. Hazreti Salih Aleyhisselam, Rabbim bana ilim vermiş, peygamberlik vermiş. Yani dost doğru yolu vermiş. Çünkü ilim dost doğru yolu gösterir. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi, ilim seni korur. Parayı ise sen korumak zorundasın. İlim seni korur. İlm edersen hakikatin özünü öğrenirsin. Hakikati öğrenirsen ona göre tepkini alırsın. Gerçek üzere yanlış yapmazsın. Her şeyin ölçüsü, bir bilgisi var. Ve Hazreti Salih, eğer Rabbim bana katından bir rahmet vermişse, ki peygamberlik gibi bir rahmet tabii ki yok, o zaman eğer ben sizin dediklerinize uyarsam, sizin dediklerinize meyledersem, sizin dediklerinizi kabul edersem ya da bu davamdan vazgeçersem, فَمَنْ يَنْصُرُن۪ي مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ, Rabbime isyan ettiğim zaman beni kim koruyacak? Bana kim yardım edecek? O sizin ilah diye çağırdıklarınız, o babalarınızı taptığı putlar, mutlar, hepsi, bunlar bana bir fayda verecekler mi? Geçenlerde Türkiye'de biliyorsunuz, kızını başörtülü olarak okula gönderen bir Müslüman. Hatta televizyon haberlerine falan filan da verdiler. Bağlanmış kanaldan bir tanesi, işte zalim tağut sistemin emri için, bu kanun diyor, yani bunu aşamazsınız diyor. Adam diyor ki, bak, bu senin devlet dediğinin diyor, bakanlığı olan Diyanet'in dağıttığı Kur'an'da Allah bana diyor ki başörtüsü farz. Güzel söyledi ama. Allah bana diyor ki, bu da benim birisinin özelde yazdığı Kur'an değil. Diyanet'in bana verdiği Kur'an'da Allah'ın emri diyor başörtüsü. Ve yine o kitapta Allah'ın emrini yerine getirmezsem Allah'ın beni azap edeceği ve cehenneme atacağı yazıyor. Tamam, ben kabul ediyorum. Kızımın diyor başını açacağım ve göndereceğim. Allah'ın azabına karşı bana yardım edebilecek misiniz? Allah'ın azabına karşı beni koruyabilecek misiniz? Allah'ın azabına karşı bana kim perde olacak? Bu senin bahsettiğin hani devletin, sistemin, zalimin, Allah'ın kitabında bahsetmiş olduğu o azaba karşı kim bana yardım edecek? Tabii karşı tarafın tıkandığı an. Ya orayı karıştırmayayım diyor, orası geç. Hazreti Salih de aynısını söylüyor. Ben Rabbimden bir beyine üzereyim. Ben Rabbimden bir hakikat üzereyim. Rabbim bana bir rahmet vermiş. Eğer ben Rabbime isyan edersem size uymak için, فَمَنْ يَنْصُرُن۪ي, bana kim yardım edecek diyor Hazreti Salih. Sığınacak başka bir yer mi var? Sizin sığınaklarınız yok. Sizin sığınacağınız yerler yok. Dolayısıyla kim bana yardım edecek? Ben ona isyan edersem. فَمَا تَز۪يدُونَن۪ي, sizin bana olsa olsa ne faydanız olur biliyor musunuz diyor Hazreti Salih? غَيْرَ taksir, benim hüsranımı artırmaktan başka hiçbir faydanız olmaz. Ben size uydukça hüsranım artar. Ben size uydukça saparım. Ben size uydukça ateşe giderim. Ben size uydukça daha da perişan olurum. O yüzden bana o ayaklarla gelmeyin. Yok işte biz sana çok ümitler beslemiştik. Yok şöyleydi, yok böyleydi. Sizin bana vaat etmiş olduğunuz bu şeylere karşı Rabbimin bana verdiği rahmet yeter de artar bile. Yeter de artar bile. Gerisi hiç önemli değil. Veya kavmi, ey benim toplumum, hazihi naqatullahi lekum, İşte bu Allah'ın size göndermiş olduğu dişi bir devedir. Ki biliyorsunuz, bu zalim topluluk Hazreti Salih Aleyhisselam'a dediler ki eğer peygambersen bir mucize göster inanacağız. Bir mucize göster dediler, inanacağız. Allah'ın dilemesiyle Hazreti Salih Aleyhisselam ne istiyorsunuz dedi. Çıplak bir kaya parçası ve küçük bir çıplak olan yine yani topraksız mopsaksız arkasını böyle kazıp da ya da kürek işleyebilecek bir özelliği olmayan sert bir tepe. Oradan dediler bize bir deve getir, biz sana inanacağız. Ve bildiğiniz gibi Allah'ın takdiriyle ikiye ayrılıp oradan dişi deve geldi. Allah'ın bir mucizesi olarak. Açık mucize geldi mi? Geldi. Açık mucize geldikten sonra artık tereddüt biter. Çünkü hakikate olan çıplak gözle yaklaşma amelin sonunun geldiğinin göstergesidir. Şöyle, bugün bir kafirin Allah'ın katındaki sorumluluğunun ya da hesabının şekliyle bilen bir kimsenin hesabının ya da sorumluluğunun şekli farklıdır. Öyle değil mi? Yani kafir kendisi zaten kaybetmiştir. Onun hesap çekmeyeceği bazı yerler vardır ki bunu Müslüman çekecektir. Ne gibi? O kafirin bilmediği ilim sana gelmiştir. Sen bunu başkasına anlattın mı? Bunu ona götürdün mü? Çünkü bunun senin üzerinde bir neyi var? Faturası var. Faturası var. Allah-u Teala bilmeyenlerden bilmediklerini öğreneceği hususunda, bilenlerden de bildiklerini anlatacakları hususunda söz almıştır diyor. Söz, bu Allah'a verdiğiniz sözdür. Burada dinlemiş olduğunuz her bir şey, Allah ile bir sözleşme karşılığında aldınız bunu. Öğrendiğiniz her bir şeyi anlamak, yaşamak ve başkasına aktarmak şartıyla veriyorsunuz, alıyorsunuz. Bu benim malım mülküm değil ki. Benim şu anda size aktardığım şeyler benim malım mülküm değil. Benim malım mülküm olsaydı bunun dakikasına ben dünya para alırdım. Benim malım mülküm değil, sahiplenemem. Ama bunun sahibi bu şartla. Çünkü bana verirken de bu şartla verdi. Siz alırken de o şartla aldınız. O yüzden sorgu, sual, hesap ona göre ne yapar? Ona göre devam eder. Ve yaşayan kişiler amel imkanı olan ama hakikati çıplak gözle görmemiş olan kişiler. Hakikati tamamen çıplak gözle görmüş olan kişiler de amel imkanı olmayan kişiler. Öyle değil mi? Öldükten sonra kişi ne yapar artık hakikati? Çıplak gözüyle artık görür. Hakikati çıplak gözüyle görür. Ama amel imkanı bitmiştir. O gün diyor ya Allah-u Teala, o gün onlar secdeye çağrılırlar da فَلَا يَسْتَطِيعُونَ güç yetiremezler. O bellerini bir kıramayacaklar. O ateşi gördükleri zaman. Burada secdeden kaçanlar, burada namazdan kaçanlar, burada abdestten kaçanlar, burada tövbeden kaçanlar, burada Allah'a dönmekten kaçanlar, orada öldürecekler kendilerini secdeye kapanmak için. Allah secde edenleri seviyor. O yüzden secde edersek belki affolur. Ama فَلَا يَسْتَطِيعُونَ belleri kırılmayacak. Dünyada kırmadın ki. O yüzden orada amel bitti. Şu anda biz hakikati açık çıplaklığıyla görmedik. Hakikati açık çıplaklığıyla görmedik. Ama amel imkanımız var. Onlar açık çıplaklığıyla gördüler, amel imkanı bitti. Dolayısıyla mucize apaçık olan alametlerden biridir. Mucize geldikten sonra artık ya iman ya da helak söz konusudur. Öyle değil mi? Vallahi takdiridir. Görmüş olduğunuz hakikatin ölçüsüyle İmtihanın bitmiş olan noktası o kadardır. Çünkü aklını kullanacaktın. Salih'in peygamber olduğunu anlayabilecek sende akıl yok muydu? O Salih'e iman edenler hangi mucizesinden dolayı iman ettiler? Akıllarıyla iman ettiler. Ama sizin aklınızı pisleştiren o kadar etkenler vardı ki, siz günahlarınızın dışında vakit bulup da aklınızı kullanmaya, aklınızı değerlendirmeye vakit bulamadınız ki günahlarınızdan dolayı. Sizin aklınızı para kazanmak için kullandığınız kadar temiz tutmak için kullanmadınız hiç. her gün saatlerce günah arkasından planlar kurup da uykusuz dahi kalıncaya kadar bunların peşinden koşarken bir 10 dakikanızı nefis muhafazesi ya da işte ölümü düşünerek şöyle kendinizi bir terbiyeye kalkmadınız ki. Bizim akıllarımızda belki Allah göstermesin ne kadar kirli. Yani işte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bugün Allah için ne yaptın sözünü aktarırlar. Biz de bunları güzelce böyle levhalara asarız. Evin üst köşesine koyarız. Vallahi evin her tarafına, her karesine badananın gözükmeyeceği şekilde o levhayı koy. Kalp, akıl tertemiz değilse kâr etmiyor. Adam onların içerisinde açıp televizyonda gene pis pis filmlere bakmaya devam ediyor. Ahlaksız ahlaksız filmlere bakmaya devam eder. Orada bugün Allah için ne yaptı? O da masanın üstünde durur. O kadar aklı pisleştiren unsurlar vardı ki siz düşünmediniz bunları. Sizin aklınızın ya da nefsinizin şeytan size süslü gösterdiği şeylerin içerisinde o kadar kayboldunuz ki düşünmediniz. Hayvanlar gibi ille görelim dediniz. Temiz akıl sahipleri böyle olmaz ki. Sahabe Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hiçbir zaman keramet mucize istedi mi ya? Ne alakası var? O kadar da ağır imtihanlardan geçtiler. O kadar. Daha peygamber olmuş, peygamberlerinin sıkıntısı, Müslümanların üzerinde işkence görülmeler, hicret arayışları, her türlü sıkıntı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşam yatıyor, sabah kalkıyor, miraca çıktım diyor. Miraca çıktım. Hani Kur'an karşısında, tamam müşrikler bir şey diyemiyorlar Kur'an'ın mükemmelliği, güzelliği karşısında. Hem belagatı, her açıdan bir şey diyemiyorlar. Kur'an dinlemeye de vakitleri kalmamış. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam peygamberliğinin kaçıncı senesinde Müslüman oldu? Yaklaşık 5. 6. senesinde. 1. Habeş'in hicretinden sonra. Kendisini çarpan neydi? Özellikle kız kardeşinin orada dinlemiş olduğu Kur'an'dı. Hesap edin 5-6 sene Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam gibi ağzını güzelliğiyle, tatlılığıyla hem de önceki hayatıyla her şeyle tanınmış olan bir insanın okuduğu Kur'an'ı 5-6 senede yarım saat, bir saat dahi dinleyecek kadar şeytan fırsat vermemiş. Hesap edin. Siz fırsat bulmadınız ki düşünesiniz. Sonra kalkıp Hazreti Salih'ten mucize istediler. Ve deve mucizesi. Bildiğiniz gibi Allah-u Teala dişi bir deveyi onlara mucize olarak oradan çıkardı. Hazreti Salih Aleyhisselam onlara dedi ki ey toplumum, artık cedelleşme noktası bir yere kadar. Hâzihi nâkatullâhi lekum âye. Bu Allah'ın sizin üzerine indirmiş olduğu dişi bir deve olan mucizesidir. Fezerûhâ. Ona dokunmayın. Onu bırakın. Serbest bırakın. Te'kul fî ardillâhi ve lâ temessûhâ bisû'in. Feyâhuzekum azâbun garîb. O istediği gibi Allah'ın yeryüzünde yiyecek. Kimse onun yemesine ve içmesine karışmayacak. Nereye girerse istediği bahçeden yeme hakkına, istediği yerden yeme hakkına sahip olacak. Ve ona kötü bir niyetle dokunmayacaksınız. Kötü niyetle dokunmayacaksınız. Allah'tan sadır olan hiçbir şeye kötü niyetle dokunulur mu ya? Mucize olarak Allah'ın yüceliğini tecelli ettiği bir şey. Diğer hayvanlarda da var. Diğer hayvanlar da yeryüzünde yaşıyor. Ama onlar doğrudan böyle peygamberin peygamberliğini müjdeleyen bir mucize olarak gelmediler. Ama o hayvanlara bile kötü niyetle yaklaşmanız güzel değil ki. Bir, affedersiniz, bir köpeğe kuyunun içerisinde su taşıyan insanı biliyorsunuz. Ayakkabısıyla kuyunun içerisinden su çıkartıp da susamış olan köpeği sulayan ve bundan dolayı Allah-u Teala'nın kendisini mağfiret ettiği kulu biliyorsunuz. Allah'ın yarattığı hayvana kötülük yapan, kediyi bir tarafa sıkıştıran, ona su ve yiyecek vermeyen kadının azaba sokulduğunu biliyorsunuz. Onlar da kendi aralarında bir alem, yerine göre zarar verirse ayrıdır. Allah'ın takdiridir. Onlar da bir alem. Hani Neml suresinde geçiyor ya. وَقَالَتْ نَمْلَ O karıncaların kraliçesi karıncalara dedi ki, haydi yuvalarınıza girin, yoksa Süleyman'ın ordusu bilmeden sizin üstünüze basabilir. Kaçın. Hazreti Süleyman Aleyhisselam ordusuyla gidiyor. Karınca bunu görmüş. Karıncaya, diğer karıncalara diyor ki, haydi yuvanıza girin, içeriye girin, yoksa Süleyman bilmeden. Çünkü Süleyman bilerek karıncaya ne yapmaz? Basmaz ki. Ve Hazreti Süleyman bunu duydu biliyorsunuz. Hayvanların konuşmasını ve dilini anlama özelliği kendisine verilmişti. Hazreti Süleyman güldü orada. Onlar kötülük yapamazsınız ki bu deve bir mucize olarak gelmiş. Kötü amaçlı dokunamazsınız. Allah'ın kitabı bir mucizedir. Allah'ın kitabının içerisindeki her ayet bir mucizedir. Bir ayettir. Bunlardan herhangi bir tanesine şüpheyle bile bakarsanız ne olur? Kafir olursunuz. Öyle değil mi? Allah'ın hakkında delil indirdiği bir hususta şaka bile geçseniz, dalga bile geçseniz kafir olursunuz. Allah'ın hükümleriyle, Allah'ın indirdiği herhangi bir ayet ve mucize dalga geçmek bile kafirliktir, küfürdür. Kaldı ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinin üstüne sesi çıkartmayı bile Allah-u Teala amellerin hepsini silip süpüren bir felaket olarak ifade ediyor. Ve Hazreti Salih, bu deveye kötü amaçlı dokunmayacaksınız. Yapmayacaksınız bunu. Hatta diğer yerde geçtiği gibi o nehirden de onu su içtiği yerine bir gün siz içeceksiniz, bir gün o içecek. Biraz rahatları bozuldu bu zengin tabaka. Onlar orada içerdiler, yerdiler, keyifler sürerdiler, partiler düzenlerdiler, et çevirirdiler. Deve bir gün o, bir gün bu. Olacak şey değil ki, deveye göre kendimizi nasıl ayarlayacağız dediler. Aradan bir müddet geçti. Etkisini kaybettiler. Yani en azından iman etmeseler bile o devenin oradan gelmiş olmasının ne yaptılar? Korkusunu yaşadılar ve deveye bir dönem hiç yanaşmadılar, hiç de dokunmadılar. Onun korkusunu yaşadılar. Ama insanoğlu değişkendir. İnsanoğlunun kalbi kayar. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok yaptığı dualardan bir tanesi de oydu da. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala taatik. Ey kalpleri çeviren Rabbim, benim kalbimi de sana itaat üzerine sabit kıl. Benim kalbimi de sana kulluk üzerine, dinin üzerine sabit kıl. Çünkü kalp, adı üstünde kalp, dönen demektir. Hem kanı döndürür hem de döner. Allah göstermesin, şu anda şurada size Kur'an'dan bahseden bir insan olarak beni tutun götürün 3 gün, çok affınıza sığınıyorum, pislik yerlerine, içkinin içildiği yere, haramların konuşulduğu yere 3 gün bırakın, bir hafta içerisinde söylemlerimin değiştiğini fark edeceksiniz. Bu kalptir. Eğer korunmazsa döner. Ve kalbi etkileyen unsurlar vardır. Kalbin hastalıklarına sebep olan unsurlar vardır. Farklı farklı kalpler vardır. Mesela kafirlerin kalbi olarak Allah-u Teala 10 çeşit kalp sayar Kur'an'da. Hasta kalp, günahkar kalp, artık bitmiş kalp, taştan da daha kötü kesilmiş kalp. Niye? Çünkü onlar bima kesebu, kazandıkları günahları, ne diyordu Allah-u Teala? Kazandıkları günahlarından dolayı kella bel rane ala kulubihim. Kazandıkları günahlarından dolayı kalplerini ne aldı? Pas bürüdü, pas. O pası kaldıran neydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinde ifade ettiği gibi? Tövbeydi. Müminin kalbi günaha meyletse bile hemen tövbeyle ne yapar? O kalbi tekrar cilalar. Cilalar. Yoksa Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ne yapar? Diyordu ya hani, kalbe fitneler ya da günahlar hasır hasır atılır. Teker teker atılır. Hasırın kamıştan yapılana baktığınız zaman tek başına bir şey ifade etmez. Kırat gitsin. Ama onu şöyle birbirine ekleyip de karşılıklı geçirdiğiniz zaman öyle bir sepet olur ki içine emin olun 50 kilo taşı koyun, onu taşıyı götürür. Taşır götürür. Günahlar hasır hasır atılır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalbe. İşte tövbeyle o temizlenmezse, istiğfarla o temizlenmezse ne yapar diyor Allah Resulü? Artık kalpte bir leke oluşur. Kalpte oluşan leke kalbi bütünüyle kaplar ve tepe taklak olmuş bir kalp olur. Artık o kişi diyor, ne diyor? Aleyhissalatü vesselam kendi nefsinin kendisine dürttüğü şeyi güzel, kendisine hoş görmediği şeyi güzel değil görür. Öyle değil mi? Nefsine ne geliyorsa güzel, onu hoş görür. Adam araba almaya karar vermiş. Açıyor telefon. Şöyleydi, böyleydi. Ben bu arabayı alacağım da işte şuradan şu yardım geliyor da buradan bu kadar işte vergisi düşüyor da işte şöyle çalışıyorum da bilmem ne anlatıyor da anlatıyor. Şimdi nefsi kendisine yedirmiş. O arabayı alacak o. Çünkü nefsi kalbine yedirmiş bunu. Nefsi bu arabayı alacak. Dolayısıyla o arabayı almak için önüne çıkan ne varsa onu halletmen lazım. Onu götüreceksin. Adama dedim ki ya bana fazla anlatma. Senin bu anlattığın şey faizdir. Bitti. Niye lafı uzatıyorsun ki? Dedim vallahi çok konuş. Yani çok detaya girmene gerek yok. Yok işte şuradan yardım alacağım da oradan şu kesilecek de işte bunu oraya sayarsak da bilmem geleni gidene ekliyor. İşte çıkandan topladığını bilmem bir şeyler ediyor. Nefsi güzel gösteriyor ya şimdi ona. O kafaya nefsi yedirmiş ona bunu. Yutmuş o lokmayı bir kere. Dedim senin bu bahsettiğine biz faiz diyoruz hemşerim. Bana anlatma. Ondan sonra bir bakıyorsun gitmiş almış arabayı. Çünkü nefsin sana bunu yedirmiş zaten. O arabaya olan hevesin sana öbürlerini zaten güzel göstermiş. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki artık nefsi ona neyi hoş gösterirse onu öyle kabul eder. Kalp. O yüzden kalbin temiz olması en büyük etkendir. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün hiç kimseye ne malı, ne mülkü, ne çoluğu, ne çocuğu fayda vermez. Tertemiz bir kalple gelen. Ve kalbin temizliğinin başı şirkten arındırılmış olmasıdır. Ondan sonra günahlar. O yüzden alimlerimiz her bir küçük günahta küfre giden ne vardır demişler? Küfre giden yol vardır. Her bir küçük günah dahi olsa onda küfre giden yol vardır. Niye? Çünkü eğer o cilalanmazsa artık o artık yalama yapıyor. İnsan onu o şekilde algılıyor. İnsan onu o şekilde algılıyor. İnsan onu o şekilde algılayınca da artık inancına göre onu şekillendirmek durumunda kalıyor. O yüzden Hasan al-Basri diyordu ya hani ben öyle insanlar gördüm ki diyordu. Çünkü onlar gerçekten temiz kalp sahibiydiler. Ashab, ben öyle insanlar gördüm ki, siz onları görseydiniz deli derdiniz. O kadar hassastılar ki, sizin normal karşıladığınız şeyleri onlar helak edici olarak görürlerdi. Sizin normal karşıladığınız şeyi onlar helak edici bir unsur olarak görürlerdi. Siz onlara deli derdiniz. Onlar da size Müslüman değilsiniz derlerdi. Kalbin boyutuna göre. O yüzden bugün Müslümanım diyen kendisini sıralayanları çok görüyorsunuz. Erkeğinden ve kadınından. Kalbinin temizliğine göre günaha olan yakınlığını ve uzaklığını seçin. Kimi Müslüman vardır ki Allah'ın ayetlerinin hiçbir şekilde konuşulmadığı bir yerde iki saat durduğu zaman canı sıkılır, patlar, atar kendisini ve onlarla oturup kalkmaz. Kimi insan vardır ki Allah ve Resul'ün ayetlerinin okunmasını bırakın, yani normal yaşar, Allah'ın ayetleriyle de hiçbir işi olmaz, hadislerle de işi olmaz. O da boş işlerle uğraşılan bir yerde bulunur, sadece günahın konuşulduğu yerde durmaz. Yani sabahtan akşama kadar maçtan bahsiyet, sağdan bahsiyet, soldan bunlar mübah olan şeyler. Yani mübah olan şeyler derken böyle dünyalık olan doğrudan haram içerisinde zikredemeyeceğiniz şeyler. Orada duruyor ama haramdan bahsedecek bırakın diyor ya günahtan bahsetmeyin. Şimdi bunun kalbiyle bir öncekinin kalbi. Bir de bunun kalbini alın bir de öbürünün kalbini alın. Yani günahların bahsedildiği, günahlar ile insanın haşır neşir olduğu, günahlarla konuşulan yer. Şimdi siz o günahlarla sürekli konuşan insanlara gidip de tövbe edin dediğiniz zaman o adamlardan görürsünüz bol bol. Ya biz kafir miyiz diyor. Adamın kalbi gitmiş. Hani işin bir de enteresan tarafı kalbim temiz diyenler de onlar çıkmaz mı? Yani vallahi bile şaşarsınız. Yani kalbi en pisleşmiş olanlar da bizim kalbimiz temiz diyenler çıkmaz mı? Hayret edersiniz. Ya hiçbir sahabeden kalbim temiz duymazsınız. Hiçbir alimden kalbim temiz duymazsınız. Hiçbir salih insandan kalbim temiz duymazsınız. Ne kadar kalbi pis olan insan varsa kalbim temiz duyarsınız. Onlar da dönmüş böyle. Zaten kalp gibi dönmüş. O yüzden dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine karşı herhangi bir şeyde nedir? Sonuçta küfürdür ve Allah'ın indirmiş olduğu hususlara karşı insanın kalbinde taşıyacağı hürmet imanın gereğidir. İmanın gereğidir. Ve onlar da korktular. Korktukları için bir dönem deveye gerçekten yaklaşmadılar. Ama sonra kalpleri tekrar soğudu iyice. Görürsünüz bugün hacca gidenler var. Allah kabul eylesin. Her hacca giden istisnasız gelir, seneye ben gene haçtayım arkadaşlar. Ben gene seneye gene gideceğim. Allah'ın izniyle gideceğim. Herkes böyle söylüyor. Niye? Orada kalp güzelleşmiş. O atmosferi almış. Hoş havayı tatmış. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra bakıyorsunuz herhalde giderim inşallah diyor. 6 ay sonra belki öbür seneye sallayabilirim diyor. Bir hac sezonu yaklaşsın ya hiç imkanım kalmadı derler. Yani kalp dönüyor çünkü. O atmosferi zaten yaşayamazsınız. Bunların da fazla sürmedi bu nankörlerin. Hazreti Salih'in o mucize devesini görenler de bu da fazla sürmedi. Bir dönem sonra dediler ki ya bu olacak gibi değil artık. Biz kesin sihirlenmişizdir. Yani bu imansızlık o kadar büyük bir melanet ki mantıksızlığı savunur ya. Aynen bunun gibi. Hani bugün haram işleyenler görüyorsunuz. Haramda hayır umarlar. Ya öyle demeyin yine de şöyledir böyledir diye haramı güzelleştirmeye çalışanlar var ya. Bunlar da böyle. Yani emin olun imansızlık, mantıksızlığın ve akılsızlığın ta kendisi. Yani Allah-u Teala'nın dediği gibi biz onlara gökten ellerine kitap indirsek biz gene sihirlendik derler. Bunlar da öyle dediler. Ya bu Salih'in yaptığı sihirdi, kesin sihirdi. Sihir, deve orada duruyor. Git bak dokunabiliyorsun. Nasıl sihir bu? Yok bunda bir iş vardır. Kendi kendilerini kandırıyorlar. Adam kendisini kandırmaya görsün. Böyle aptallaşır işte. Hani bir ara Türkiye'ye bir ağaç getirdiler. Bilmem nereden içinde ağacı kestiler. Bismillahirrahmanirrahim yazıyordu böyle. Türkiye'de bir profesöre sordular. Televizyonda ya. Ya bir insan imansızlık gerçekten aptallık ya. Adam ne dese iyi, güya hani bilimsel olarak açıklıyor da ve bilimle uğraşanların da hani İslam'la dinle pek alakası olmamalı ya, abilerine karşı, Avrupa'dakilere karşı böyle bir aşağılık kompleksleri var ya, adam diyor ki oradan onu buraya taşırken bağladıkları zincirin izi çıkmıştır oraya. O ara Vakit Gazetesi'nde bir yazar yazmıştı. Profesörüm diyordu bu dehşet açıklaması karşısında insan sonrası geliyor. Bu ne kadar akıllı bir zincirmiş ki 19 tane harfi Arapçada 19 tane harfi çok mükemmel bir anlam ifade edecek şekilde hem de ağacın kabuğuna hiç iz yapmadan içine yazmış. Yani işte başka yerlerde bunlara deli deniyor. Biz de profesör deniyor yazıyordu. İmansızlık hakikaten aptallık. Ve bu geri zekalılarda Hazreti Salih Aleyhisselam'ın apaçık mucizesi karşısında kalkıp biz sihirlendik ya. Herhalde Salih'in yaptığı sihirdi dediler. Ve içlerinde azgınlaşmaya başladılar. Şems suresinde geçtiği gibi diyor ya Allahu Teala. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا كَذَّبَتْ سَمُودُ بِتَغْوَاهَا Semud ne yaptı? Azgınlığına uyarak, tuğyana düşerek yalanlamaya kalktı. Kezzebuhu Salih'i yalanladılar. Fe'akaruha ve Allah'ın devesini ne yaptılar? Kestiler. Allah'ın mucizesi olan o deveyi. İzin be'ase eşkaha en azgınlarını gönderdiler. Çünkü Hazreti Salih Aleyhisselam onlara ne demişti? Ve kâle Rasulullahi Allah'ın Resulü onlara ne demişti? Nâkatullahi Allah'ın dişi devesine dikkat edin ve onun içme periyoduna dikkat edeceksiniz. فَاَقَرُوهَا Onu kestiler. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ Onların bu günahlarından dolayı Allah onları yerin dibine geçirdi. فَسَوَّهَا Dümdüz kıldı. O üstün üstün, o yüce yüce, o kocaman kocaman sanatlarıyla beraber uydukları, dağlardan uydukları, taşlardan uydukları saray gibi evlerini demdeme yerin dibine geçirdi. Fesevvaha, dümdüz yaptı. Dümdüz yaptı. Ve la yehafu ukubaha. Allah yaptığının arkasından sorguya çekilecek değil ki. Allah bir şey yaptığı zaman neden yaptın denilecek değil ki. Ve bunlar Allah-u Teala'nın bu ayetinde ifade ettiği gibi fe'akaruha. Onu ne yaptılar? Kestiler. Allah'ın mucize olarak göndermiş olduğu o deveyi öldürdüler. Fekale temettu fi darikum. Sonra Hazreti Salih'e geldiler. Diğer ayette geçtiği gibi ki olay Araf suresinde geçiyor kardeşler. Araf suresinden iki ayet okumuştum. Araf suresinin 73. ayetinden sonraki 3-5 ayette geçiyor. Aynı Hazreti Salih'in kıssasını farklı ifadelerle Rabbimiz Tebareke ve Teala şu Araf suresinin 155. ayetinden özellikle deveyle bağlantılı olan yer. O ayetlerinde Rabbimiz Tebareke ve Teala anlatıyor. Bir de Şems suresinde geçiyor. Ve Hazreti Salih'e geldiler ki biz deveyi kestik. Hadi şu azabı getir de görelim. Artık kendilerini sihirlendiklerine gerçekten inandılar. Bir de böyle meydan okumaya kalktılar. Hazreti Salih Aleyhisselam dedi ki temettâ'u fî dârikum, artık şu yerinizde 3 gün daha metalanın. 3 gün. Selâsete eyyâm. Zâlike va'dun. Bu Allah'ın bir vaadidir ki gayru mekzûb. Kimse bunu yalanlayamayacak. O vaat gelecek. 3 gün daha dedi, metaların. 3 gün daha keyfinize bakın, yaşayın. Bu 3 günde Allah-u Teala'nın emriyle Hazreti Salih Aleyhisselam ne yapacak? Müminleri oradan çekip alacak. O kimsesiz, diğerlerinin zayıf kıldığı mustazafları Hazreti Salih Aleyhisselam onları alıp ne yapacak? Oradan çıkacak ve ondan sonra 3 gün sonra Allah'ın vaadi gelecek. فَلَمَّ جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا. Ne zaman ki emrimiz geldi diyor Allah-u Teala, yani azabımız onlara geldi. نَجَّيْنَا صَالِحًا. Biz Salih'i kurtardık. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Katımızdan bir rahmet ile, Salih ile beraber Salih'e iman etmiş olanlar, onları da kurtardık. وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذ. Ki o günün o dehşetli, gerçekten rezil rüsvay edici olan azabından, aşağılatıcı olan azabından biz onları beri kıldık. Ki Allah-u Teala bizleri de inşallah beri kılsın. İnne rabbeke huvel kaviyyul aziz. Şüphesiz ki senin Rabbin kuvvetli olan, her şeye güç yetiren, izzetli olan ve hiçbir şeyin karşısında güç yetirmeye, hiçbir şekilde kalkamayacağı kadar yüce olandır. وَاَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُ السَّيْحَةِ. O zulmetmiş olanlar. En başta şirk ile Rablerine zulmedenler. Rablerinin sıfatlarına ortak koşan ve bu şekilde en büyük zulme düşenler. Sonra peygamberin kendileri üzerindeki hakkını görmeyip peygamberin hakkını çiğneyen ve peygambere zulmedenler. Allah'ın kendine göndermiş olduğu vahye zulmedenler. Allah'ın indirmiş olduğu o mucize olan deve, onun üzerindeki hakkını gözetmeyenler, ona zulmedenler. Dedi ki Allah'ın her emanetinin neyi var üzerimizde? Bir hakkı var. Biz bunları işledik. Hatta internette işlemiştik. İşte Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, peygamberin ümmeti olarak bizim üzerimizdeki hakkı. Kur'an'ın bizim üzerimizde hakkı var. Allah'ın ayetlerinin bizim üzerimizdeki hakkı var. İşte onlar bu haklara ne yapmadılar? Riayet etmediler, zulmettiler. Yani haksızlık ettiler ve o haksızlık edenleri ne aldı? Onları o dehşet verici olan ses kuşatıverdi. Gürültülü, patırtılı öyle bir ses ki adeta kulaklarının zarını yerinden kopardı. Ve sonra Allah-u Teala'nın azabı onları yakalayıverdi. فَاَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ. O diyarlarında böbürlene böbürlene gezenler, en güzel develerin üstünde kibirli kibirli gezenler, elbiselerinin yere sürünen tarafını bile kendileri gibi insan olan diğerlerine adeta yalattırırcasına temizlenecek kadar büyüklük taslayanlar, insanlara değer vermeyip kendi hayvanlarına değer verenler, Ha, bugün de gördünüz belki haberlerde. Türkiye'de Müslümanların ve diğerlerinin topuna vermediği değeri bir melun paşa köpeğine veriyor. Köpeği ölmüş, ona mezar kazıttırıyor ve mezar ayarlıyor Türkiye'de. Şuradaki şeylerine güvenerek bu büyüklenenler, kibirlenenler, onlar da aynı. O büyüklük tasliye tasliye gezenler. Ne diyor Allahu Teala? فَاَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ O beldelerinde casimin dize çökmüşler olarak biz onları oturttuk kaldılar. Dizüstü çöktürdük. O Allah'ın yarattığı yeryüzünde büyüklük taslamaya kalkanlar yere çakıldılar, dizüstü çöküp kaldılar diyor Allahu Teala. كَاَلَّمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا Sanki orada daha önce hiç faydalanmamıştılar. Sanki orada hiç yaşamamış gibiydiler. Sanki orada hiç hayat sürmemiş, hiçbir şey kazanmamış. O binaları, yüksek yüksek imkanları, işte binekleri, evleri, bahçeleri, hepsi. Sanki orada hiç bulunmamışlar gibi biz onu ne yaptık? Tekrar yerle bir ettik. Allah'a kolay mı? Zor mu? Haşa. İnsanoğlu 100 senede yapar. İnsanoğlu 100 senede ne zulümlerle, ne haksızlıklarla, ne çalmakla, ne çırpmakla Allahu Teala 45 saniyede bir deprem verir, hepsini indirir altına. Hepsini 45 saniye. Hepsini indiriverir altına. Ve biz onlar sanki orada hiç yaşamamışlar, orada hiç faydalanmamışlar gibicesine onlara dizüstü çökerttik. Ela dikkat edin diyor Allahu Teala. Dikkat edin. Burada dikkat kesilmesi gerekenler çok farklı kesimler var. Ama ben onlara girmeyeceğim. Zira vaktimiz gerçekten bir saati geçmiş. Müminlerin, ben sadece işaret olarak vereyim. Yani müminlerin dikkat kesilmiş olmaları gereken hususlar var. Müminler hangi hususlardan dikkat kesilir? Bunu kendiniz düşünebilirsiniz. Peygamberlerin öğretilerine ya da Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu nimetlere hakkıyla riayet etmeyen ve zulmedenler, dikkat edin. Sanki hiç faydalanmamışçasına Allah bir gün sizi böyle yapar diye. Onlar öyle. Ne peygamberin safında ne de karşıdaki safta yer almayanlar, dikkat edin. Yani dikkat etmesi gereken kim varsa diyor Allah-u Teala, dikkat edin. Bunu ben size tarih bilginiz artsın diye anlatmıyorum. İbret alacaksınız. İbret alasınız diye anlatıyorum. Ela dikkat edin inne semude keferu rabbehum. Semud kavmi Rablerine karşından körlük ettiler. İşin püf noktası ve azabı hak etmelerinin temel gerekçesi bu. Rablerine nankörlük ettiler. O yüzden Müslüman büyük günah bile işlese, arkasından istiğfar varsa, eğer imanı kalbini zorluyorsa Rabbine karşı nankörlük içerisinde değildir. Nankörlük içerisinde değildir. Kim nankörlüğe meyletmiş ise nedir o? Sonuçta Allah korusun, Rabbinin gazabını kendi üzerine çekmiştir. Ve o Semud kavmi de Rablerine karşı ne yaptılar? Nankörlük ettiler. Ela bu'den li Semud. Aynı ifade hatırlıyorsunuz. Hazreti Hud aleyhisselamın Ad kavmi içinde söylenmişti. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın. Neydi? Allah da burada da diyor ki haberiniz olsun, Semud'un halkına, yani Allah'ın rahmetinden uzak kılmış o kimselere bu'den, uzak olun dedik. Neyden? Allah'ın rahmetinden, Allah'ın mağfiretinden, Allah'ın cennetinden, ne kadar güzelliklerden. Yani siz bunu hak ettiniz. Ona uzak olmasın mı onlara? Olsun. Evet, Allahu Teala bizi inşallah kendisine yakın olan kullarından eylesin. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.